بسم الله الرحمن الرحيم وفي الدار رجل وسلام عليك دا نور مثالنا ما تنذكر كي دا بارة دا نكري مخصص دلتا رجل دا مبتدا دا او نکره واقع شوی دا خود دی تخصیص راغله دی پا تقدیم دا خبر باند راغله دی خبر پی چه شوی دی مقدم شوی دی چی پید داره دی زکا تقدیم دا ما حقه تاخیر دا حصر پیدا کی زکا کل چی پید داره اویلی شو پید داره نو د دینه دا خبره معلومه شولا چې د پیدار نه بروسته یو داسه شی ذکر کیږي چې هغه به صحیح وي کون د هغه محکومون علیه او صحیح به وي استقرار د هغه په دار کې کلم نه کړي نو کله چې رجلون ویلې شو کله چې نو او صحیح دی استقرار ده په دار کې نو گویا کې دا رجلون چې کوم دی موصوب دی څه دی موصوب دی په حکم د ده باندې په استقرار په دار کې خل دی که نه دی وسلام علیک دلته سلامون مفتدا واقع شوې ده او نکره ده څه ده خو د دې تخصیص راغلی دی په علم د متکلم سره دغه رنګ تخصیص د دې راغلی دی په علم د متکلم سره او دا منصوب دی متکلم ته ځکه سلام علیکه اصل ترکیب داسې دی چې سلمتو سلاما علیکه سلمتو سلاما علیکه دا سلامن مفعول مطلق ده پار سلام تو او دا ربنی سلام دا پار دا چه شده تاکید ده او دا مؤکد او دا مؤکد حکم دا یو بی نبیدل تا فعل فعل سلام تو آهدر خیلم ده کنه ده نو سلامن باقی پایدش چه پاتې شو ده؟ سلامن پاتې شو خو به عدول وکړی شو د نسب نه رفع ته د پاره د دوام او د استمرار نو سلامون شو د نسب نه عدول وشو رفع ته د پاره د دوام او د استمرار په دې باندې سوال واردېږي که جمله اسمیه بوی سوی ده؟ جمله اسمیه او آغا با دلالت نکه پا دوام او پا استمرار بانده لکه زیدون قائمون و زیدون قائمون دا جمله اسمیه ده نو دا خود دلالت پا دوام او پا استمرار بانده نکه نو تسنگوی چه عدول اکرشو دا نصب نا رفع تا یعنی ده جملی فعلیین عدول شو چا تا ده پار ده دوام و ده استمرار بانده نه جواب داده چه منگ مطلق جمله اسمیه نوی چه مطلق جمله اسمیه ده دلالت که پا دوام و پا استمرار بانده بلکه اغا جمله چه اغا معدول وی ده جمله فعلیین جمله هغه جمله اسمیه وایو چې هغه معدول وي د جمله اسمیه نه هغه دلالت کوي په سمانه په دوام او په استمرار باندې سوال واردېږي چې د دومره تکلفاتو ته څه ضرورت دی خلې کنه دی چې بس دلته په دې باندې تخصیص راغلی و په دې کې په دې باندې تخصیص راغلی و دا خو اسې تکلفات دي او دومره تکلفات او تا ضرورت نو خو بس کما تین به دسې ویلي وې لنډه خبره به کړي وې چې د صحیح دی چې دارو مدار د صحت د ابتدایت د افاده باندې دی. ماتین به داسې ویلي وی چې دا دارو مدار د صحت د ابتدایت افاده باندې دی، چې کوم ځای کې پایده مخاطب ته ورکوي نو هلته به ابتدایت صحیح وی، او چې په کوم ځای کې مخاطب ته فایده نه ورکوي نو هلته به ابتدایت صحیح نو. جواب دا دی، دا تکلفات نه دي، دا تحقیقات او تدقیقات دي. تحقیق ویلی کیږي اثبات المدعا بالدلیل، چې د مدعا دپاره دلیل راوړی، او تدقیق ویلی کیږي اثبات الدلیل بالدلیل، د دلیل دپاره دلیل راوړل، دلیل به دلیل سره ثابتول دې ته څه وایي؟ ده تدقیق وایي. خبره مانه پوهېږي. والخبر قد یکون جمله، دا دفه د اعتراض ده. اعتراض دا دی چې مصنف رحمه الله ویل خبر دا به مجرد وي د عوامل لفظیو نه. مسائل سوال کوي چې په کار داده چې خبر د بیا جمله م نه وي، خبر د څه نه وي، دا بلکې خبر د مفرد وي. ماتین راولګېد او جواب یې وکړ چې ول خبر قد یکون جمله، خبر به کله کله جمله وي. خبر به کله کله جمله وي، او جمله عامه ده که جمله اسمیه وي او که جمله فعلیه وي، نو خبر جمله هما واقع کیږي. ځکه څنګه چې حکم صحیح کیږي د مبتدا په مفرد باندې، نو دغه رنګ حکم صحیح کیږي په څه باندې؟ په جمله باندې. پوهېږي که نه پوهېږي؟ البته بعضې علما ویل دي چې جمله انشائیه خبر نه واقع کیږي. جمله انشائیه ځکه چې جمله انشائیه خپله باندې موجوده نه ده، نو هغه به بل شی څنګه ثابت کړي؟ په دې باندې سوال واردېږي چې زیدن ازرب، زیدن مبتدا ده او ازرب چې کوم دی دا خبر دی او دا انشا ده. خبره باندې پوهېږي که نه؟ نو دلته خو جمله انشائیه سره خبر واقع شوی دی. جواب دا دی چې دا مؤول ده، په دې کې تاویل شوی زید مقول فی حقه ازرب، زید مقول فی حقه. به هر حال جمله انشائیه خبر واقع کیږي یا نه واقع کیږي، خو نفس خبر دا جمله واقع کیږي. بیا دلته دې مقام کې مصنف رحمه الله لفظ د قد راوړی دی، او لفظ د قد چې کله په پیل مضارع باندې داخل شي نو هغه تقلیل پیدا کوي. نو معنی دا ده ای طالبانو چې کله کله به خبر سوی ده جمله به وي، لیکن اصل دا ده چې خبر د سوی ده مفرد وي. اصل دا ده خبر د مفرد مفرد وي، او د هغې دپاره یو څو وجې دي چې خبر دی ولې مفرد وي. اصل ولې په خبر کې دا ده چې دی مفرد وي؟ اصل په خبر کې افراد ځکه دی، یو دا چې مطابقت راشي په مابین د رکنینو کې چې هغه مبتدا او خبر دی. دویم دا ده چې خبر قسم د اسم دی، قسم د مرفوع دی. خبر څه شی دی؟ قسم د مرفوع دی. مرفوع قسم د اسم دی، او اسم قسم د کلمې دی، او د کلمې په مبهوم کې افراد ماخوز او ملحوظ و. دې وجه نه اصل په خبر کې افراد دی. پوهېږي به معنی که نه؟ او درېیمه وجه دا ده چې کله خبر جمله واقع شي نو ای طالبانو جمله من حیث الجمله دا مستقله ده، د محتاج عائد ته څه محتاج پای کې احتیاج د عائد ته رابط ته، او چې کله خبر مفرد وي نو عائد او رابط ته کې احتیاج نه وي او عدم احتیاج اولاد د احتیاج نه نه د دې وجه نه اصل په خبر کې افراد دی خو کله کله به جمله هم راځي لکه ماتین د هغې لپاره اوس مثالونه ذکر کوي مثل زید ابوه قائم وزید قام ابوه دا لومبنی مثال زید ابوه قائم دا مثال د هغې مبتدا دی چې خبر د هغې جمله اسمیه واقع شوي دلته زیدون مبتدا ده ابوه مضاف مضاف الیه مبتدا ثانی ده او قائمون خبر ده نو دا مبتدا سره د خبر نه د جمله اسمیه خبر واقع شوی د پاره د زیدون مبتدا د پاره د مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه ده وایي وزید قام ابوه دا مثال ذکر کوي د هغې دپاره چې خبر جمله فعلیه واقع شوي زیدون مبتدا ده قام فعل دی ابوی مضاف او هوی مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه دا فاعل لپاره د قام دی نه فعل سره د فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه جمله فعلیه خبریه خبر د پاره د زیدون مبتدا لپاره او مبتدا سره د خبر نه به جمله اسمیه ده پوه شئ په دې معنی کنه فلا بد من عائد فاجزائیه ده چه ده؟ فاجزائیه ده نه شرط محذوب ده اذا كان الخبر جمله فلا بد من عائد کله چې خبر جمله وي نو پای کې لا بودی د یو عائد نه چې دا براجی بچاته نه مبتدا ته وای یا ول شرط دا سره وباسي چې الجمله من حيث اذا كان الخبر جمله والجملة من حيث هي مستقلة بنفسها غير مربوطة بشيء فلا بد من عائدنا كل خبر جملة وي او جملة من حيث هي دا مستقلة دا او دا مربوطة رچا سر ندا نلا بد دا بكي دا يو عائدنا طالبانو كلام چه خبر جملة واقع شو نو آل تبا یو عائد پا کاروی سوی دا؟ پا خبر کی چرا جی مبتدا تا او دا عائد چه ده طالبانو سرور چیزو ندی سوی دا؟ یو عائد چه ده زمیر ده لکه پا دغا مخینو امسلو کی تیر شد زیدون ابوه قائمون زیدون قام ابوه کی زمیر عائد واقع شو کنو واقع شو نو یو عائد چې دی هغه زمیر دی دویم عائد چې دی هغه وضع د مظهر ده په ځای د مزمر باندې وضع د یعنی اسم ظاهر راوړل په ځای د زمیر باندې لکه الحاقة ما الحاقة دلته چې دی اسم ظاهر په ځای د ضمیر باندې راوړل شوی دی په کار داسې و الحاقة ماهیه ځکه کله چې یو شی په اسم ظاهر سره ذکر شي نو بیا دوباره هغې ته ارجاع د ضمیر کېږي هلته بیا ضمیر خلک راجع کوي او درېیم دا دی چې دا ضمیر دا عاید دا به کله الف لام وي سوی ده؟ لکه نعم الرجل زیدون نعم الرجل هلته الف لام راغلي کوي راغلي او څلورم عائد دا دی چې دا ضمیر به تفسیر دپاره د مبتدا واقع شوی وي ضمیر به لکه قل هو الله احد دا څلور څیزونه عائد او رابط دی خوش وقد يحذف او کلکل بعد دا عید حذف کولی شي په وخت وجود د قرینه کې چې قرینه موجوده وي نو عید بس وي حذف شوی وي په دې عبارت سره وقد يحذف مصنف رحمه الله دفع د اعتراض کوي اعتراض داده تا خدا خبره وکړه چې کله خبر جمله وي نه پای کې لابودی د عید نه زبه درتا دروخه ما چې خبر به جمله واقع شي وي او پای کې به عائد نوي لکه په دې مثال کې چې البر الکر ب 60 خلم ده کنه ده یا السمن منوانه ب درهمین دلته په دې دوړو ځینو کې خبر جمله واقع شوه ده او سره دې نه چې عائد نشته ده مصنف رحمه الله جواب کو وقد يحذف چې عائد به کله کله حذف کول شي په وخت وجود د قرینه کې نه دلته عائد حذف دی څه دی چې هغه منه دی البر الکر منه ب 60 درهما دغه رنګ السمن منوان منه ب درهم عائد چې کوم دی منه هغه حذف شوی دی او قرینه ور باندې داده چې نرخ څوک کوي دا بایې کوي نو قرینه ور باندې داده چې هغه نرخ بایې کوي او قرینه ور باندې د بایع او د مشتری هغه خبر اترې دي نو د وجنل تعید حذف شوی دی بس نه په ما وقته